9. luku. Hetken päästä Amykin nousi istumaan. Hän oli kuin puulla päähän lyöty. Hänen kasvonsa olivat valkoiset kuin maito ja hänen alahuulensa väpätti. Sinä pelastit minut, hän kuiskasi. Enkä, minä sanoin yrittäen piristää häntä. Olisit sinä päässyt itsekin. Hän pudisti päätään. Minua pelotti ihan hirveästi. Hän painoi katseensa vapiseviin käsiinsä. Isä taisi olla oikeassa. Älä ole ääliö, minä sanoin. Se oli vaikea paikka, ja sinä jäit jumiin. Sellaista sattuu kaikille. Vaihtaakseni puheenaihetta kysyin. Olisiko nyt evästauon paikka? Minulla on baageleita ja... Sitten muistin, että reppuni oli kallion juurella. Mutta Amy otti oman reppunsa selästään ja alkoi kaivella sitä. Hän veti esiin 2 appelsiinia ja pussillisen muffineita. Ne olivat lytyssä, mutta ei se meitä haitannut. Me söimme ne ahmimalla. Milloin sinä nämä pakkasit? Minä kysyin suu täynnä. Amy katseli kynsiään. Viime yönä. Sinä siis sittenkin vakoilit minua, senkin kauhukakara. Amyn pää nytkähti taakse, ikään kuin minä olisin lyönyt häntä. Hän käänsi katseensa. En minä tarkoittanut. Satuin vain katsomaan ylös juuri kun sinä käärit baageleita. Sitten huomasin, että sinä pakkasit reppuun vaatteita ja arvasin, mitä sinulla oli mielessä. Minä halusin mukaan. Minkä takia? Amy piti katseensa pois käännettynä. Hän haukkasi appelsiinia ja mehua valui hänen leualleen. Ajattelin, että se olisi hauskaa. Hän pyyhki leukansa kämmen selällään. Pienellä äänellä hän lisäsi. Ajattelin, että ehkä sinä alkaisit pitää minusta. Olin tukehtua appelsiiniin. En tiennytkään, että sinä halusit minun pitävän sinusta. Silloin hän katsoi minua silmät suurina. Totta kai haluan. Hän sanoi. Sitten hän kääntyi taas pois. En vain tiedä, mitä voisin tehdä sen eteen. No, minä sanoin. Alkajaisiksi voisit lakata mielistelemästä, aina kun isä ja Pat ovat läsnä. Amy vilkaisi minua syrjäsilmällä. Se vain tulee jotenkin automaattisesti, hän myönsi. Kun minä haluan heidänkin pitävän minusta. Mutta hehän pitävät sinusta. Sinä pärjät koulussa, sinulla on aina oikeanlaiset vaatteet, sinulla on mielettömän siistit tavat. Ja mikä tärkeintä, sinulla ei ole tällaista kuuluisaa katsetta. Muljautin silmiäni. Amyn suu levisi korviin. Mutta silti he pitävät sinusta enemmän. Sinä olet kaikessa hyvä, kun taas minä olen avuton. Minä tuhahdin ja nousin jaloilleni. Minä en sanoisi noin. En todellakaan. Amykin nousi ja pyyhki roskia farkuistaan. Sinä haluat kai kääntyä nyt takaisin, minä sanoin. Miksi ihmeessä? Minä haluan löytää sen järven. Äkkiä tunsin itseni hyvin vanhaksi ja inhottavan vastuulliseksi. Mutta isä ja sinun äitisi huolestuvat kohta. Eivät huolestu. Minä jätin heille lapun. Kirjoitin, että minä lähdin sinun kanssasi retkelle koko päiväksi. Amy hymyili silminähden tyytyväisenä itseensä. Vai kirjoitit sinä lapun? Piditkö sinä selviönä, että minä ottaisin sinut mukaan? Hymy vetäytyi vinoon. Okei, Amy, kuuntele nyt, minä sanoin järkevästi. Minusta tuntuu, että sinä et selviä pidemmälle. Minun täytyy joka tapauksessa kiivetä alas reppua hakemaan. Samalla voin auttaa sinut alas, ja sen jälkeen sinä voit seurata jokea veneelle. Amyn kasvot saivat viehättävän vihreän vivahteen. Ja ehkä minä tulen samaa matkaa. Simpura, miksi minä noin sanoin? Et sinä voi pakottaa minua kääntymään takaisin. Amy noukki reppunsa maasta ja mulkaisi minua itsepäisesti. Minä loin häneen kuuluisan katseeni. Mutta eihän se tietenkään Amyin tehonnut. Hän oli oikeassa. en pääsisi hänestä eroon. Odota tässä, minä komensin ja lähdin kallioseinämää alaspäin. Kiipesimme tuntikausia ja olin niin nälkäinen, että mahaa särki, mutta en halunnut ehdottaa pysähtymistä ensin. Lisäksi odotin jokaisessa mutkassa, että sen takana näkisimme järven. Erään matalan vesiputouksen vieressä kohoavan kallion laella jouduimme taas ylittämään joen. Hyppy oli vaikea. Jyrkästi viettävältä kiveltä, kiivaana kuohuvan veden ylitse. Jokohan meidän pitäisi kääntyä, minä sanoin. Olemme patikoineet tavattoman pitkälle. Et sinä minusta niin helposti pääse. Ennen kuin ennätin estellä, Amy hyppäsi. Hän tömähti vastarannalle ja kääntyi katsomaan minua suu leveässä virneessä. Helppoa, hän sanoi. Tarvitseko apua? Hyppäsin joen poikki. Pian sen jälkeen Amy sanoi, että hänellä oli nälkä. Okei, minä sanoin. Seuraavan mutkan jälkeen pidetään evästauko. Otimme joesta juomavettä ja istuimme litteille kiville. Otin repusta esiin baagelit ja rusinapähkinäsekoituksen. Mitä tuo on? Amy kysyi. Hän osoitti tummaa ja tahmean näköistä läjää viereisellä kalliolla. Katsoin tarkemmin ja näin tahnassa marjojen siemeniä. Tiesin tismalleen, mitä se oli, mutta en halunnut säikyttää Amyä. Tiedän, mitä hän tekisi. Mitä se on? Hän intti. Ei mitään. Älä väitä, en minä ole tyhmä. Onko se puuman jätös? Ei, karhun vain. Voi saasta! Hän pomppasi pystyyn. Vilkaisin yllättyneenä ylös. En ollut ennen kuullut Amyn käyttävän minkäänlaisia voimasanoja. Jos isä olisi kuullut, hän olisi varmaan sanonut, että minä olin opettanut herttaisen Amyn huonoille tavoille. Sinne päin, minä sanoin ja virmistin. Mutta älä ole huolissasi, se on vanhaa. Lähdetään, Amy sanoi. Eikö sinulla ollut nälkä? Ei enää. Kuulen nyt, minä sanoin rauhallisesti. Karhu voi olla ihan missä vain. Se voi olla meidän edessämme tai se voi katsella meitä metsästä. Niin kauan kuin me emme pääse yllättämään sitä, siitä ei ole meille vaaraa. Amy ei kuitenkaan suostunut enää istumaan. Minä lähden, hän sanoi ja alkoi kävellä. Minä voihkaisin ja sulloin eväät takaisin reppuun. Olisipa Sara ollut mukana, eikä tämä itsepäinen penikka. Sara osasi huolehtia itsestään. Hän rakasti retkeilyä, eikä saanut hepulia, kun näki vähän karhun kakkaa. Joki kapeni ja kapeni, kunnes se oli enää pahainen puro. Pensaat taipuivat sen ylle kummallakin rannalla, eikä vesirajassa ollut minkäänlaista käveltävää väylää. Emme kuitenkaan halunneet luovuttaa, joten kävelimme joessa, emmekä vaivautuneet riisumaan kenkiä. Matala vesi oli niin kylmä, että nilkkoja särki. Ensimmäisenä kulkeva Amy nousi vedestä pienelle mutatöyräälle ja alkoi hieroa nilkkojaan. Muta lotisi omien kenkieni alla, kun seurasin häntä. Katso, Amy kuiskasi. Mutaan oli painunut isoin karhun jälki, minkä ikinä oli nähnyt. Se oli niin selkeä, että siitä erottuivat kaikki viisi varvasta. Pitkien kapeiden kynsien painamat jäljet näkyivät myös. Ja ne osoittivat kohti pensaikkoa. Katkeneiden oksien ja tallottujen varpujen merkitsemä polku vei joelta poispäin. Se on harmaa karhu, minä sanoin. Minä sanon, että nyt käännytään takaisin. Ei ikinä, Amy pudisti päätään itsepäisenä. Minä en luovuta ennen kuin se järvi löytyy. Olkoon sitten, minä sanoin. Minäkin halusin löytää järven. Olimme tulleet hirveän pitkälle. Eikä järvi voinut olla kaukana. Katsoin kelloa. Mutta jos emme tule järvelle puolen tunnin kuluessa, käännymme takaisin. Sovitaanko niin? Amy mutristi suutaan ja nyökkäsi sitten. Olkoon. Seuraavasta mutkasta se näkyi. Järven tyyni sininen pinta kimalsi auringossa. Me kahlasimme sitä kohti. Järven rannassa me seisahduimme. Ei se mikään iso järvi ollut, pikemminkin lampi, mutta se oli kaunis. Sen ympärillä kohosivat vehreät metsäiset kukkulat, joiden rinteet laskeutuivat linjakkaasti vesirajaan. Järven takana, kahden kukkulan välisen laakson tuolla puolen, jyhkeä lumihuippuinen vuori kohosi korkeuksiin. Sen peilikuva järven pinnassa oli yhtä teräväpiirteinen kuin vuori itse. Tundrakuikan kikattava huuto kiiri järven poikki. Joen niskan kohdalla oli kaatunut puun runko puoliksi vedessä. Kahlasimme rungolle, otimme reput selästä ja laskimme ne rungon päälle. Sitten riisuimme kengät ja sukat ja levitimme ne auringonpahteeseen. Pohjamuta pursui varpaiden välistä. Muta tuntui mukavalta, mutta vesi oli yhtä kylmää kuin joessa. Minä halusin pois vedestä. Puun rungon toisessa päässä oli ruohikkoinen tasanne ja lähdin kahlaamaan sitä kohti. Äkkiä selkääni roiskahti kylmää vettä. Eimi nauroi. Kiepsahdin ympäri ja tuijotin häntä julmistuneena. Hänen kasvonsa menivät samanvärisiksi kuin typerä donitsi, joka roikkui yhä hänen sotkuisessa tukassaan. Kumarruin salaman nopeasti ja roiskautin vesipärskeen suoraan päin hänen kasvojaan. Hän hyökkäsi kuin tuulimylly roiskien käsillä ja jaloilla. En tiedä, kumpi jäi lopulta häviölle. Olimme kumpikin likomärkiä, kun horjuimme nauraen ruohikolle. Eimi oikaisi makuulle aurinkoon ja valitti rakkoisia jalkojaan. Minä kaivoin ensiapupakkauksen esiin. Isä oli opettanut, että repussa piti olla ensiaputarvikkeet aina, lyhyelläkin retkellä. Ja nyt olin iloinen niistä. Laastaroin Eimin rakot. Minunkin jalkani olivat hiertyneet ja suojasin pahimmat paikat laastarilla. Ahmaisimme kumpikin baagelin ja suklaata. Rusinat ja pähkinät säästäisimme tuonnemmaksi. Eimi laskeutui uudestaan makuulle ja sulki silmänsä. Minä vedin piirustuslehtiöni esiin ja avasin sen. Silmäluomeni olivat kuitenkin raskaat ja aurinko paistoi lämpimästi kasvoille. Pääni nuokahti. Kuulin hengähdyksen. Pääni nytkähti pystyyn. Eimi istui vieressäni ja tuijotti lehtiöitä silmät selällään ja kasvot kuoleman valkoisina. Katsoin lehtiötä. Se oli auki siltä kohtaa, mihin olin piirtänyt Eimin kuristamisen. Sivulle oli tekstattu kakara ja kuvan alla luki: tilanne alkaa olla epätoivoinen. Joko hän tai minä, toinen lähtee pakosta. Eimi käänsi katseensa minuun. Sinä haluat minusta eroon, hän kuiskasi. Enkä halua. En tietenkään. Minä olin vain vihainen, tajuatko, sillä hetkellä kun kirjoitin tuon. Sinä olit pilannut isän ja minun yhteisen retken. Suunnittelitko sinä jättäväsi minut tänne? No takuulla. Minähän lähden tällä sekunnilla ja jätän sinut karhun ruuaksi. Eimi hyppäsi pystyyn ja nappasi reppunsa. Hänen silmänsä alkoivat kiiltää, ikään kuin hän olisi itkemäisillään. Kuule nyt, Eimi, jos minä haluaisin päästä sinusta eroon, olisinko minä auttanut sinut kallion laelle? Itsekin sanoit, että minä pelastin sinut. Hän näytti epävarmalta. Etkä sinä muuten ole ollenkaan niin paha kuin mitä kuvittelin, minä sanoin ja vedin suuta hymyyn. No kiitos, hän sanoi ja virnisti takaisin. Vilkaisin kelloa. Alkaa olla myöhä. Meidän täytyy lähteä. Eimi voikaisi.